بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو ہے والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين قسم آہے انجیر جو قسم آہے زیتون جو قسم آہے طور سینا جبل جو قسم آہے بلد الامین یعنی مکہ مکرمہ جو لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بے شک تحقیق اساں انسان کے تمام سونی صورت میں پیدا کیو ثم رددناه اسفل سافلين ان کا پوئے اساں ان کے ہیٹھ کھاں وزیک ہیٹھ کیو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون مگر جن ماں ایمان آندو اے نیک عمل کیا انہن لائے اجر آئے جے کو ختم تھیندڑ نہ ہے فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين او اے انسان تو کہ کیڑی چھے دین کھاں تکذیب کرائی تھی چھا اللہ تعالی احکم الحاکمین نہ ہے ہاں آن تے گواہ ہاں وہ احکم الحاکمین آئے